Book 2 أحد عشر On bir On bir الشهور Aylar Aylar يناير Ocak Ocak فبراير Şubat Şubat Mars Mart Mart April Nisan Nisan Mayo Mayıs Mayıs Junio Haziran Haziran هذه ستة أشهر. Bunlar altı aydır. Bunlar altı aydır. Yanayır, Febrayır, Mars. Ocak, Şubat, Mart. Ocak, Şubat, Mart. Abril, Mayo ve Junio. Nisan, Mayıs ve Haziran. Nisan, Mayıs ve Haziran. Julio. Temmuz. Temmuz. Ağustos. Ağustos. Ağustos. September. Eylül. Eylül. October Ekim Ekim November Kasım Kasım December Aralık Aralık وهذه أيضا ستة أشهر Bunlar da altı aydır Bunlar da altı aydır Julio, Ağustos, September. Temmuz, Ağustos, Eylül. Temmuz, Ağustos, Eylül. October, November ve December. Ekim, Kasım ve Aralık. Ekim, Kasım ve Aralık.